Ahí va Dani Parejo, ahí va el de Coslada, el Deu, el Capi del València Club de Futbol. 1-1 en Mestalla, en la batalla galàctica que els conta la 97.7 Ràdio. València 1, Real Madrid 1, córner per al València en el 19 de la segona part, en el 64 de partit. La va traure Dani Parejo, la pilota al punt de penal, Otamendi. Del València, patrocinat per Ferto, concessionari oficial Peugeot en Torrent i Silla. En la pilota aérea del cantó, la trau perfectament Dani Parejo, en el moviment estudiat con contra l'Atleti de Madrid, apareix Otamendi per a connectar amb el cap, i batre Iker Casillas, marca el segon el València, remunta de moment el partit.